przyszłam tutaj wyrazić solidarność z mieszkańcami Palestyny, których życie, zdrowie jest zagrożone i wiem, że są tutaj też osoby, które straciły swoich bliskich i jestem tutaj, żeby pokazać swoją solidarność z nimi. Według nieoficjalnych informacji władze Egiptu wciąż próbują doprowadzić obie strony do porozumienia. W Izraelu są też szef dyplomacji Niemiec i wysłannik bliskowschodniego kwartetu były brytyjski premier Tony Blair. Konkurs Chopinowski nie dla wszystkich. Organizatorzy jednej z najbardziej znanych na świecie imprez muzycznych mówią, że w Warszawie brakuje sali koncertowej, która pomieściłaby 3-4 tysiące słuchaczy. Stołeczny magistrat odpowiada, że na budowę nowego obiektu nie ma pieniędzy, a kolejny konkurs Chopinowski odbędzie się już za rok. Do Polski przyjadą wtedy melomani z całego świata. Według organizatorów konkursu Chopinowskiego sala Filharmonii Narodowej, w której dotychczas odbywały się koncerty, nie pomieści wszystkich zainteresowanych. Jest przeznaczona tylko na 1000 osób, mówi Artur Szklener, szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Powinna to być sala o objętości mniej więcej 3 do 4 tysięcy osób. Przede wszystkim bardzo wysoko postawionych standardach akustycznych. Nie ma mowy o adaptacji sali kinowej, sali kongresowej, sali nawet Teatru Wielkiego. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk, zapytany o ewentualne plany budowy sali koncertowej na kilka tysięcy osób, odpowiedział, że na razie nie jest to możliwe. W najbliższym czasie nie mamy możliwości zaplanowania budżetu w taki sposób, aby ponad 100 milionów wygospodarować na ten cel. Być może, kiedy zakończymy te najważniejsze i największe inwestycje typu metro, możliwości budżetu będą zdecydowanie większe. Wkrótce na warszawskiej Pradze ma zostać zrewitalizowana przyszła siedziba Symfonii Varsovii. Sala koncertowa, która tam powstanie, pomieści około 1800 osób. Na ten cel miasto zamierza przeznaczyć 35 milionów złotych. Monika Gosławska, Polskie Radio. Kto się wybiera do Francji, powinien szukać w menu tamtejszych restauracji znaku patelni z przykrywką w kształcie dachu. Będzie to znaczyło, że danie, które jest nim oznaczone, zostało przygotowane na miejscu, a nie tylko na przykład podgrzane. Dziś we Francji weszły w życie nowe przepisy, które zobowiązują do informowania o tym nie tylko restauracji, ale także bary szybkiej obsługi, stoiska z jedzeniem czy osoby zajmujące się cateringiem. To pierwsza tego typu ustawa w Europie. Francuski rząd ma nadzieję, że zachęci ona restauratorów do przygotowywania dań od zera, a tym samym poprawi się wizerunek francuskiej gastronomii, ale krytycy uważają, że nowe przepisy są niejasne, bo na przykład znakiem patelni z przykrywką w kształcie dachu mogą zostać oznaczone dania przygotowane na przykład z produktów mrożonych, krojonych lub wędzonych. Na pewno jednak nie można oznaczyć w ten sposób mrożonych frytek. To był Serwis Trójki. Przed nami pogodna noc, tylko na wschodzie i południu możliwe jeszcze burze z gradobiciem. Temperatura wyrównana, 15-16 stopni. Jutro podobnie jak dziś, czyli bardzo dużo słońca i miejscami bardzo ciepło. W Przemyślu 30 stopni, w Krakowie i we Wrocławiu, a także w Warszawie 28, w Szczecinie 26, w Trójmieście 24. Burze na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Thank you. ne demana na musuni sara ne demana na Dobry wieczór. Para pilotów w składzie Iwanka Kunewa za sterami i Bartek Gil od zapowiadania piosenek to ja. Zapraszamy na muzyczny lot, głównie po Afryce. Witamy w przed godziną zero ostatniej wtorkowej audycji w Trójce. Na początek Sory Kandia Kwayate z Gwinei, jak było słychać, obdarzony spektakularnymi możliwościami wokalnymi, śpiewał w tenorze, a akompaniował mu zespół Keletiguiego Traore, który też grał na saksofonie tenorowym. No to jedna z muzycznych legend zachodniej Afryki z czasów, kiedy jeszcze Europa i Stany nie odkryły dla siebie tej muzycznej Afryki, a Afrykanie nie odkryli jeszcze, jak swoją muzykę muszą zmiękczyć pod białego odbiorcę, żeby zarabiać na tym duże, duże pieniążki. Sory Kandja Koyate zmarł w wieku 44 lat, zmarł 11 lipca 1977 roku, a zatem obchodziliśmy kilka dni temu rocznicę jego śmierci. No myślę, że w Gwinei jest nadal ogromnie szanowany. Zajmował się muzyką popularną, jak tutaj przed chwilą, to utwór poświęcony pamięci jego matki, którą stracił, gdy był młodym chłopakiem, ale też wykonywał muzykę, czy raczej śpiewał do muzyki tradycyjnej i w takim wcieleniu jeszcze go dzisiaj posłuchamy, ale to w dalszej części audycji. Jak wspomniałem, tutaj akompaniował mu zespół Keletiguiego Traore, Keletigui i jego tamburzyści, tak się ten zespół nazywał i tak brzmiał bez Sory Kandji Koyate. Thank you. Gatigui i jego tamburzyści. Jeden z zespołów sponsorowanych przez państwo, jeden z tych zespołów założonych pod koniec lat 50. na przełomie z latami 60., kiedy Gwinea uzyskiwała niepodległość. Kalitigui Traore zmarł w roku 2008, ale jego zespół istnieje nadal. Przewodzi mu odpowiedzialny za charakterystyczną gitarę Linke Konde. Mam wrażenie zresztą, że w tym nagraniu, które za nami, właśnie bardziej było słychać tę jego gitarę niż saksofon tenorowy Keletugiego. Zespół regularnie gra koncerty, nadal występuje w Konakry. Gdyby ktoś się wybierał, to proszę sprawdzić, może uda się trafić. Gdzieś tam jeszcze po drodze rozbrzmiewał balafon, taki tradycyjny zachodnioafrykański instrument Ido. Brzmień może niekoniecznie balafonu, ale innego tradycyjnego instrumentu kojarzonego z Afryką Zachodnią i w ogóle, mam wrażenie, chyba najbardziej znanego na świecie instrumentu afrykańskiego. Jeszcze wrócimy, to w drugiej godzinie, ale na zachodnim wybrzeżu Afryki pozostajemy. Będzie to zespół Karantamba, pochodzący z Gambii. Jakiś czas temu ukazało się ich nagranie koncertowe, zarejestrowane w roku 1984. Bardzo surowe, to będzie słychać z takimi zagęszczonymi ruchami perkusisty, ale jednocześnie z doskonałym wyczuciem groove'u, i ten groove będzie nam towarzyszył przez prawie całą audycję dzisiaj.

zespół Karantamba. Jakiś czas temu, kilka tygodni pewnie, nie więcej, słuchaliśmy innego gambijskiego zespołu z lat 80. Był to zespół Guelevar. No, to ci sami muzycy, z grubsza można powiedzieć, zaangażowani są w ten projekt Karantamba. bartosz.gil@polskieradio.pl to adres do mnie. Niektórzy już go, widzę, znaleźli, zaczynają pisać. Bardzo mi miło, dziękuję. Mogę mieć problemy trochę z odpisywaniem, ale na pewno czytam i postaram się reagować. Pan Wojtek pyta, czy może coś z Benzabo, Aziza Brahim, czy Dirt Music, czyli wspaniały pomost pomiędzy muzyką zachodu a pustynnymi brzmieniami. Panie Wojtku, no dzisiaj raczej nie, ale pomost między muzyką zachodu a pustynnymi brzmieniami, brzmieniami na przykład z Mali, pojawi się w dzisiejszej audycji jak najbardziej, to nawet już teraz. już nie tak surowo jak chwilę temu Karantamba, no bo to efekt pracy w studiu i dlatego ta muzyka już taka bardziej wymuskana. Mimo wrażenia, że słuchamy zespołu z Etiopii, mamy tak naprawdę do czynienia z zespołem, uwaga, niemieckim. Wolma Collective, tak się ten zespół nazywa. Przed tygodniem kilka zachodnio-niemieckich szlagierów z lat 70. ożywiło moją elektroniczną skrzynkę listową. Dziś muzyka z Niemiec wraca, w końcu Niemcy mistrzami świata, ale odsłona nieco inna. Wolma Collective tak brzmią na swojej najnowszej płycie, wydanej w marcu, Fru Fru Rocco. To zespół założony przez Johannesa Schleiermachera. Kolejny saksofon tenorowy zatem w dzisiejszej audycji, bo to instrument, na którym pan Schleiermacher gra. Większość piosenek, które, czy raczej kompozycji i utworów, bo wszystkie są instrumentalne, z tych utworów, które znalazły się na tym albumie Fru Fru Rocco, zostały skomponowane oczywiście przez Schleiermachera, ale zostały skomponowane nie gdzieś właśnie w Niemczech w studiu za biurkiem przed komputerem, tylko Schleiermacher jeździ bardzo często do Afryki. Najbardziej go interesują Maroko, Mali i Senegal i to tam właśnie przez 3 miesiące w ciągu minionego roku zarejestrował te nagrania, czy raczej wymyślił je, zapisał. Brały się one oczywiście gdzieś tam z wspólnych dżemów z muzykami poznawanymi w tych właśnie krajach podczas podróży Johannesa Schleiermachera. Dla tych, którzy ze zdumienia przecierają teraz oczy, że Niemcy, a taki groove potrafią grać, teraz jeszcze raz Wolma Collective, ale zaglądam na ich poprzedni album, zatytułowany bardziej etiopsko, TZ-a, ale mimo wielu wręcz cytatów z Mulatła Statkę na nim, zawiera też, mam wrażenie, że trochę więcej muzyki rodem właśnie z Afryki Zachodniej. We'll be right back. dwukrotnie Wojma Kolektiv ze swoich obu dotychczasowych albumów, czyli Niemcy w Afryce, tym razem jednak uzbrojeni w instrumenty muzyczne, a nie karabiny. Mam nadzieję, że tym sposobem zadośćuczyniłem tym, którzy oczekiwali pomostu między muzyką Zachodu a brzmieniami pustynnymi. W tym nagraniu, które za nami, na gitarze gościnnie zagrał Ebo Taylor. Ebo Taylor to legendarny muzyk pochodzący z Gany, także grający piękny groove. Kompozytor, producent, aranżer w latach 60. wyjechał ze swoim zespołem do Londynu. Tam nagrywał z różnymi afrykańskimi muzykami, którzy w tym czasie tam przebywali, między innymi z Felą Kutim. Ale uwaga, w roku 2012, czyli całkiem niedawno, ukazał się jego najnowszy album. Muzyk ma w tym czasie, w roku 2012, 77 lat i bardzo życzę sobie mieć tyle energii, co on wtedy. przed godziną zero. Do Ebo Taylora dołączył się, uwaga, Ebo Taylor, tylko Ebo Taylor Jr., syn tamtego Ebo Taylora, który również przy Groovy i Funku opowiadał o tym, jak powinno się tańczyć do jego muzyki. Inny duet rodzinny, ojciec-syn, pojawi się jeszcze w drugiej godzinie. Tam także dojdzie do małego zgęszczenia takich samych imion i nazwisk. A na koniec pierwszej godziny coś zupełnie innego. Widziałem, że Michał Nogaś do dzisiejszej audycji do południa przygotował sobie do emisji piosenkę Jimmy, pani MIA. No, ostatecznie piosenka nie została wyemitowana, ale pomyślałem sobie, że może warto byłoby przypomnieć dziś oryginał. W końcu tak dobre przeboje jak Jimmy nie biorą się z niczego. Zaśpiewa Parvati Khan, ale ojcem sukcesu jest jednak Bappi Lahiri, człowiek, który muzycznie definiuje lata 80. hinduskiego przemysłu filmowego. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 lipca, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma informacji o polskim księdzu porwanym na wschodzie Ukrainy. Kontakt z nim urwał się około południa. 3 miesiące aresztu dla muzyka Dariusza K. w niedzielę w Warszawie śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Był pod wpływem narkotyków. Nie ma spokoju na Bliskim Wschodzie. Hamas odrzucił rozejm. Izrael znów atakuje Strefę Gazy. Wciąż nie ma kontaktu z polskim duchownym porwanym na wschodzie Ukrainy. Ksiądz Wiktor Wąsowicz został zatrzymany na jednym z posterunków kontrolnych przy wyjeździe z miejscowości Gorłówka, kiedy jechał odprawić mszę. Zabrano mu wszystkie dokumenty i przewieziono do jakiegoś budynku, o czym sam poinformował przez telefon około południa. Tak wyjaśnia proboszcz jednej z parafii w Doniecku, Mikołaj Pilecki. Oprócz tego telefonu od razu jego do biskupa i do mnie więcej na... Z nim nie było możliwości połączyć się. Ksiądz Wiktor Wąsowicz ma ukraińskie obywatelstwo, to proboszcz parafii w Gorówce. Jutro powinno być wiadomo, czy pacjent szpitala w Rudzie Śląskiej zmarł w wyniku ran postrzałowych, czy na przykład z powodu powikłań pooperacyjnych. Rano ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 56-latka, który ubiegłej nocy, kilka godzin po operacji, zaczął zachowywać się bardzo agresywnie. Wyrwał sobie dreny, potem zdemolował szpitalną kuchnię i zabrał stamtąd dwa noże. Dyrektor szpitala twierdzi, że zagrażał pacjentom. Policjanci próbowali go najpierw obezwładnić za pomocą pałki, później gazu, a kiedy i to nie przyniosło efektu, użyli broni. Mężczyzna z ranami uda i miednicy trafił na salę operacyjną. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Śledczy badają wszystkie okoliczności tego zdarzenia, zapewnia Małgorzata Wasielkę z Rudzkiej Prokuratury. Wszczęte zostało śledztwo o ewentualne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Są przesłuchiwane osoby, wszystkie osoby, które mogą mieć istotne dla sprawy informacje. Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza, pacjent trafił do szpitala z raną, prawdopodobnie zadaną nożem. Lekarzom nie chciał niczego wyjaśniać. Jest areszt dla muzyka Dariusza K., który w niedzielę w Warszawie śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Prokuratura zarzuca mu naruszenie kilku zasad bezpieczeństwa. Nie tylko prowadził pod wpływem kokainy, ale jechał też za szybko i wjechał na przejście na czerwonym świetle. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Materiał dowodowy wskazuje, że doszło do wielorakiego naruszenia tych zasad bezpieczeństwa. Po pierwsze, została przekroczona prędkość dozwolona w tym miejscu. Po drugie,